وای او بی څوک او بی کور لیوان استاد کوڅو خپل کی اغزی مو کی خاخ می وای استاد کوڅو خپل کی اغزی مو کی خاخ می وای استاد کوڅو وای او بی څوک او بی کور لیوان استاد کوڅو بہتر سو چنتر نا پقیر ملنگ و استاد کسو پوکی اغزی موکی خاخ میوڑا استاد کسو ویو بی چوکا و بی کور لیوان استاد کسو پوکی اغزی موکی خاخ میوڑا استاد کسو کله دې منې دې ارمان سرا تر شمس چی بخڑی خاور کڑک زائی پو زائی استاد کسو پوکی اغزی موکی خاور میوڑا استاد کسو ویو بی چوکا و بی کور لیوان استاد کسو پوکی اغزی موکی خاور میوڑا استاد کسو پوکی اغزی مو کی خاخ میوڑا استاد کسو ہم چی پکانو ماشمانو لہر خوان وشتے ہم چی پخپلو وینو کی رنگ بنگ چی وای داستاد کسو پوکی اغزی مو کی خاخ میوڑا استاد کسو وای او بی چوکا او بی کور لیوان استاد کسو پوکی اغزی مو کی خاخ میوڑا استاد کسو پوکی اغزی مو کی خاخ میوڑا استاد کسو خوب کی چکلا دستا کلی او یا تا وینام خوب کی چکلا دستا کلی او یا تا بیا می په غور از رازی نظر گئی استاد کوڅو پوکی اغزی مو کی خاخ میوڑا استاد کوڅو وای او بی چوکا او بی کور لیوان استاد کوڅو پوکی اغزی مو کی خاخ میوڑا استاد کوڅو پوکی اغزی مو کی خاخ میوڑا استاد کوڅو نیک مل بکلا برابر سر دا دوار نکڑا زارو او یو حسی کو دستاد کسو پوکی اغزی مو کی خاخ میوڑا استاد کسو ویو بی چوکا او بی کور لیوان استاد کسو پوکی اغزی مو کی خاخ میوڑا استاد